Sprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 lipca, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Śląska Kopalnia Bielszowice kolejnym ogniskiem koronawirusa. Od jutra dalsze badania załogi. Uczestnicy strajków lubelskiego Lipca 80 odebrali odznaczenia za zasługi dla demokracji. Myśmy już nie mieli nic do stracenia. Nie było odwrotu. Drugi tydzień demonstracji w Chabarowsku. Komentatorzy mówią, że protest może rozlać się na całą Rosję. Kolejnym ogniskiem epidemii koronawirusa w górnictwie jest kopalnia Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Minionej doby wśród załogi przybyło 125 przypadków COVID-19. Jutro rozpoczną się badania pozostałych 1400 pracowników. Potrwają do środy. Wzrost zachorowań zanotowano też minionej doby w innej kopalni należącej do Polskiej Grupy Górniczej, Chwałowice w Rybniku. Przybyło tam 16 nowych przypadków. Dziś resort zdrowia poinformował o 443 nowych zakażeniach koronawirusem. Więcej przypadków było właśnie w województwie śląskim, 133. Pandemia zmieniła plany urlopowe Polaków. Za nami miesiąc wakacji, wiele osób zostało w kraju, ale część turystów zdecydowała wyjechać za granicę. Państwo przed urlopem czy po? Przed. Gdzie się szykuje urlop? No, wyjeżdżamy do Włoch. Jednak państwo się nie boją pandemii. Ryzykujemy i wyjeżdżamy, także raczej chyba nie powinno być problemów. Nie mamy obaw. Urlop został mi przerwany, bo odwołany w czasy w Turcji. Z powodu pandemii, tak. Pozostaje działka rekreacyjna. Tak zwany RODOS. My jesteśmy przed urlopem, przed. Tak. A gdzie się panie wybierają? My na naszą rodzinną wieś. W tym roku nigdzie nie wyjeżdżamy ze względu na pandemię właśnie. Ja też nie lubię jeździć za bardzo za granicę, więc mi nawet się cieszę, że jedę na tą wieś. Były duże obawy. Do końca nie wiedzieliśmy, czy córka pojedzie, czy nie. Na szczęście udało się. Warto dokładnie śledzić rozwój sytuacji w Europie, bo ponownie wprowadzane są niektóre ograniczenia. Z powodu dużego wzrostu zakażeń w Hiszpanii mieszkańcy Wysp Brytyjskich, którzy spędzają urlop w tym kraju, będą musieli przejść dwutygodniową kwarantannę. Wczoraj 10-dniową izolację dla wracających z Półwyspu Iberyjskiego wprowadziła też Norwegia. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia w Hiszpanii zachorowało ponad 11 tysięcy osób. Odznaczenia dla uczestników lubelskiego Lipca 80 podczas gali w auli Caritas w Lublinie. Nie wspominano wydarzenia sprzed 40 lat. Po lubelskim lipcu zostało nam wezwanie do budowania naszej przyszłości, mówi Marian Król z Solidarności. To chodziło wówczas o podmiotowość człowieka, o naszą wolność, suwerenność, o godne życie, bo zarabialibyśmy na pograniczu minimum egzystencji. Jednym z pierwszych, którzy zaczęli strajk w WSK Świdnik, był Tadeusz Mazur. Dziś otrzymał krzyż kawalerski Odrodzenia Polski. Bo mieliśmy już dosyć tego wszystkiego, tego kłamstwa przede wszystkim, no i braki zaopatrzenia. Myśmy już nie mieli nic do stracenia, nie było odwrotu. Przeciwko ówczesnym komunistycznym władzom zaprotestowało wówczas około 80 tysięcy pracowników ze 160 zakładów. Drugi tydzień demonstracji w Chabarowsku w obronie byłego gubernatora. Siergiej Furgał został aresztowany pod zarzutem współorganizowania zabójstw na zlecenie i zdymisjonowany. Część rosyjskich komentatorów ocenia, że lokalny protest może rozlać się na cały kraj. Rosyjskie media niezależne zwracają uwagę na konsekwencje działania demonstrantów. Radio Swoboda podkreśliło, że to najdłuższy protest w historii współczesnej Rosji zorganizowany na Dalekim Wschodzie. Publikujący na blogu Echa Moskwy dziennikarz Aleksandr Niewziarow tłumaczy, że w Rosji wzrasta niezadowolenie obywateli wywołane arogancją przedstawicieli najwyższych władz państwowych. Według komentatora Rosjanie chcą, aby liczono się z ich zdaniem i konsultowano z nimi istotne dla ich regionów decyzje. Reportażystka portalu Meduza napisała, że trwające od ponad dwóch tygodni protesty to splunięcie w twarz Władimirowi Putinowi. W trakcie demonstracji mieszkańcy Chabarowska krzyczeli, odnosząc się do kremlowskiej nowelizacji konstytucji, najlepsza poprawka to dymisja Putina. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Papież Franciszek z zadowoleniem przyjął wiadomość o rozejmie w Donbasie na Ukrainie. Mówił o tym podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. W przesłaniu do młodych ludzi mówił, by nie zapominali o swoich dziadkach. Dziś w kościele katolickim wspominani są święci Joachim i Anna, rodzice Maryi, dziadkowie Jezusa. Po modlitwie Franciszek zwrócił się do młodych ludzi, by okazali czułość i miłość osobom starszym, szczególnie samotnym w domach opieki, którzy od miesięcy nie widzieli swoich bliskich. Każdy z nich jest waszym dziadkiem. Zadzwońcie, przeprowadźcie wideorozmowę, wyślijcie SMS-a, wysłuchajcie ich, a jeśli to możliwe, złóżcie im wizytę, są waszymi korzeniami. Następnie Franciszek wyraził nadzieję, że zawieszenie broni w Donbasie przekształci się w trwały pokój. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Teraz w Trójce sport. Mateusz Fusiarz. Na początek zaproszenie na piłkarskie popołudnie. O 17 startuje każdy z 10 meczów 38 kolejki Premier League. Kto ostatecznie zagra w europejskich pucharach? Pewne miejsce mają tylko mistrz Liverpool i wicemistrz Manchester City. Natomiast o miejsce trzecie i czwarte wciąż walczą Manchester United, Chelsea i Leicester. Kwestia jednej z pozycji rozstrzygnie się w bezpośrednim starciu Lisów z Czerwonymi Diabłami, mówi trener Leicester Brendan Rodgers. Za nami bardzo dobry tydzień. Mieliśmy w końcu czas na odpoczynek po ostatnim meczu z Tottenhamem. Potrzebowaliśmy tego. Potem kilka świetnych dni treningu, takich, których przez tempo narzucone przez pandemię nie mogliśmy przeprowadzić od jakiegoś czasu. Zrobiliśmy w końcu to, co chcieliśmy i jak chcieliśmy. Mamy siły na ten mecz i jesteśmy gotowi dać z siebie wszystko. Z kolei The Blues, żeby zagrać w Lidze Mistrzów, nie mogą dziś przegrać z Wolverhampton, które też jeszcze walczy o Ligę Europy. Taka kolejka to w piłce nożnej prawdziwe święto. I wyjątkowo ostatnie ligowe mecze na żywo w trzeciej stronie medalu omówi nam Adam Dąbrowski, także warto nas słuchać. Tym bardziej, że przygotowaliśmy dla Państwa znacznie więcej. Piłki oczywiście nie zabraknie, w końcu nie tylko w Anglii mamy sezonowe rozstrzygnięcia. Jan Kałucki był w piątek w Lublinie. Mijały sekundy, godziny, lata. 72 lata. Tyle Krakowia czekała na jakiekolwiek trofeum. A Państwo muszą poczekać jeszcze przynajmniej 2 godziny na dalszy ciąg tej historii. Nie zapominamy też o siatkówce. Trwa turniej na plaży, ale siatkarze myślą też o sezonie halowym, podczas którego cel jest jasny i określony. Jestem nauczony wygrywać. Mam mentalność zwycięzcy i zawsze staram się sięgać jak najwyżej potrafię. Mówił Mariusz Wlazły, z którym rozmawiał Adam Malecki. Na koniec jeszcze sport, o którym pewnie trochę niesłusznie, ale jednak rzadko wspominamy w naszych serwisach, a mianowicie szybownictwo. W Mistrzostwach Polski w klasie 15-metrowej złoto zdobył Sebastian Kawa. Jak przyznał, łatwo nie było. Znów o sporcie po 17, już w trzeciej stronie medalu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ładna pogoda utrzyma się na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Warmii i Mazurach oraz Podlasiu. W pasie od Koszalina po Zakopanej już dużo chmur. Burze i burze z gradem są spodziewane w 12 województwach. Na termometrach od 24 stopni w Zakopanem do 29 w Opolu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem w Mediamarkt. Panie Zenku, w Mediamarkt dają 50 zł za zakupy za 500 zł. Co pan na to? A ja na to jak na lato. Ludzie lubią dostać bonus. Coś na prezent sobie kupić. Lub coś podarować komuś. Pan to zna ludzi, panie Zenku. Kupując pralkę Bosch w klasie energetycznej A+++, zapłacisz 1599 zł, otrzymując 150 zł na karcie podarunkowej Mediamarkt. Mediamarkt. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. W euro tego lata poczeka spłata, bo do listopada nie płacisz i gotówki nie tracisz. A dodatkowo rozłóż płatność nawet na 50 rat 0%. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. do trzech razy nuta. Kłania się Roman Dziewoński. Dzięki Michałowi Jakubikowi słychać nas w eterze i słychać będzie dziś wyjątkowo. Nie tylko w pierwszej godzinie naszego spotkania, ale i w drugiej nagrania Ellie Fitzgerald. Nie tylko dlatego, że to była genialna wokalistka, ale także dlatego, że nagrała kiedyś płytę lata temu we wrześniu 80 roku, w której zaśpiewała piosenki Jobima. Lato, ja po raz kolejny powracam do takich właśnie sambo, no południowoamerykańskich powiedzmy rytmów, ale ta płyta jest wyjątkowa, mam do niej wyjątkowy też sentyment. Tam grają wspaniali muzycy, jazzmeni, Clark Terry, Zoot Sims, Joe Pass, Toots Thielemans i Paulinho da Costa, a Ella po prostu śpiewa Jobima. Zacznijmy od pewnej opowieści o szczęściu. Ella Fitzgerald. Stays all mountain blue, the leaves in the water sing. Ah, felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois leve oscila e cai como lágrimas de amor. A felicidade do pobre para ser a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro com um momento de sonho pra você. A fantasia de reo de piato jardineira, e tudo se acaba na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Ah, felicidade como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas que uma vida breve precisa que haja vento sem parar. Precisa que haja vento sem parar. Precisa que haja vento sem parar. Na zewnątrz gorąco, tu nie chłodniej, tylko po prostu ciepło. To dzięki Ellie Fitzgerald. Ta lekkość, którą miała w sobie, ta swoboda, jeszcze w zestawieniu z takimi muzykami, którzy te pół ćwierci sekundy są za nią, aby mogła rozkwitnąć, aby mogła nas uwodzić. ta pierwsza godzina będzie całkowicie wypełniona taką muzyką. I pomyślałem sobie, że dołączę też zespół The Rosenberg Trio. Kiedyś przed laty po raz pierwszy miałem przyjemność, no to naprawdę było lata temu, przedstawić ich w jazzowej, co prawda, audycji, ale Rosenberg Trio grają także dla mas, krótko mówiąc. Zabierają się za różne tematy, potrafią wszystko przyrządzić, dają wspaniałe koncerty. Kilka lat temu wystąpili w Krakowie i publiczność tam oszalała. A ja zapraszam w tej chwili na takie spotkanie też z latynosko brzmiącym tytułem Entre dos Aguas, The Rosenberg Trio. Między rozlicznymi nagraniami koncertowymi Eddie Fitzgerald, który przyznaje, że staram się, jeżeli gdzieś się pojawią, dorwać, szukałem takiego, na którym skatem zaśpiewałaby jakiś motyw latynoski, ale do tej pory jeszcze nie trafiłem. Trzeba jednak dodać, że cały czas pokazują się jakieś niebywałe nagrania sprzed lat, zastrzeżone, gdzieś schowane. Może coś takiego się pojawi. Też przy okazji tak do tej pory są spory, czy to Louis Armstrong wymyślił skat, bo zapomniał tekstu. Inni z kolei twierdzą, że to właśnie Ella Fitzgerald kiedyś zapomniała i taką sobie wymyśliła śpiewankę swoją indywidualną. Niektórzy to podtrzymują. W przypadku tej wokalistki to jest bardziej wokaliza niż skat, ale temat właściwy. Brazyleira, Gabriela Anders. Trzeba będzie sięgnąć po znakomitą wokalizę Hannę Banaszak. Children of Sanchez zaśpiewa rewelacyjnie. Tak łagodnie wtedy już nie będzie. A ja powracam do Sergio Mendeza. Państwo już się zorientowali, jak przed wielu, wielu laty, jak taki teraz. Sergio Mendez nadal, może dlatego, że jest z samego swojego początku jazzowym pianistą i szuka. Nie wszyscy uważają, że ostatnie poszukiwania są najbardziej trafne, ale zapraszając bardzo różnych muzyków, no ta jego paleta cały czas się powiększa. Przed laty, po tym pierwszym właściwie etapie zespołu Sergio Mendez 66, potem było 77, a w końcu ostatnim właściwie było 88. I z płyty, którą

Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Są takie nagrania, czasami całe płyty, które przyciągają jakimś pomysłem, aranżacją, znakomitym wykonaniem. Próbuję wtedy wymyśleć coś na ten temat, jak to mogło być zrobione, co mnie w tym fascynuje, ale są też takie, które są po prostu cudowne i nie trzeba kombinować według mnie. Trzeba się oddać temu, co muzycy, co wokaliści przygotowali dla nas i jest wtedy tak ciepło na duszy, że ktoś tak lekko, tak cudownie, jak w tym wypadku Ella Fitzgerald, podszedł do tego tematu pod tytułem Antonio Carlos Jobim i jego samby bossanowe zaśpiewał po swojemu przy pomocy i wspomagany będąc tak wspaniałymi muzykami. To płyta, do której powracam dzisiaj i powrócę łącznie sześciokrotnie. Już jedno za nami, a drugie nagranie przed nami. Somewhere in the Hills, Ella Fitzgerald. His eyes could laugh, I made them laugh. His arms a world of thrills. The moon looked down and smiled on a summer love to see it blossoming somewhere in the hills. The breeze was cool, his kiss was fire. The night birds sang their trills. And when the moon was gone, hidden by the clouds, I put the fire out somewhere in the hills. But I love just for the moment, I've no time for regret. I make dreams for tomorrow, dreams I know I'll forget. New day, new dawn, and I have gone in search of other. Somewhere in the hills, his eyes could laugh, I made them laugh. His arms a world of thrills. The moon looked down and smiled on a summer love to see it blossoming somewhere in the hills. The breeze was cool, his kiss was fine. The night bird somewhere in the hills. But those laughing eyes are crying silently. Somewhere in the hills.

Proszę kontynuować to rozluźnienie, to uwolnienie się od wszystkiego. Ta muzyka na to pozwala, a ten tytuł już sam w sobie przywodzi jakiś inny, cudowny świat. W tak wielu wykonawców za niego się zabierało, ja dzisiaj wybrałem Pink Martini, Brazil. Brazil. Thank you. Słyszałem wiele wersji tych nagrań, ale jedno przed laty mnie zadziwiło, nie powiem kto to, ponieważ ono było takie nie to, że na zaciągniętym hamulcu, tylko gdzieś ta cała radość, która jest w tej muzyce, uleciała. Uważam to za ewenement i właściwie może kiedyś Państwu przedstawię z takim komentarzem, że tak nie powinno się takiej muzyki uprawiać, no ale zdarzyło się, a ja przedstawiłem Państwu dziś wersję wielce radosną. Frank Sinatra nagrał także swoją płytę z piosenkami Antonia Carlosa Jobima, ale nie po nią dziś sięgam, to troszkę przewrotnie będzie. W przypadku Franka Sinatry znakomite aranżacje orkiestra Nelsona Riddla albo Neila Hefti. I właśnie z takiej płyty w stylu brass chcę przedstawić Państwu nagranie Everybody's Twisting. Ono początkowo nie było publikowane, ale kiedy się już pojawiło, zawiera w sobie nie tylko znakomity aranż i pomysł, mimo że nie ma tam może tak zbyt wiele latynoskiego powiewu, ale brass na pewno jest. I myślę, że Everybody's Twisting bardzo to pasuje. Frank Sinatra. Well, they had to have something new, a dance to do for recreation. So someone started twisting. A cat who was really hep put down a step, a new gyration soon. All the kids were twisting. It didn't take long before the grown-ups were trying it. Who's who was buying it all over town. You'll see them a-squirming and a-worming and a-twisting around. It spread like a forest blaze, became a craze that rocked the nation now. Everybody's twisting. To do for recreation, so someone started twisting, and a cat who was really happy put down a step, a new gyration soon. All the kids were twisting. No, it didn't take long before the grown-ups were tying it. Who's who was buying it all over town. You'll see them a-squirming and a-worming and a-twisting around. It spread like a forest blaze, became a craze that rocked the nation now. Everybody's twisting. There is a hopping and a slopping and a flopping, sacroiliacs a-popping. Everybody's twisting. Przed wielu laty orkiestra Xaviera Cugatza zasłynęła na rynku amerykańskim, wprowadzając rytmy latynoskie, szeroko rozumiane. Ale był też w tamtym czasie muzyk, wibrafonista Carl Tjader, który swoją ścieżkę wydreptał częściowo jazzową, ale właściwie za każdym razem to był jego pomysł na muzykę o korzeniach latynoskich. I nagrał między innymi coś takiego, invitation, zaproszenie i Carl Tjader. Carl Theader, wibrafonista. Muzyka latynoska ma tak wiele odcieni, nie tylko bossanowa, samba czy rumba, no ale jeszcze w ramach tego znajdują się cudowne, czasami w ogóle zapomniane nagrania sprzed lat. Bossanowa też ma wiele różnych odcieni. Tamba Trio, Boranda. Tanta oração, deve ser que eu rezo baixo, pois meu Deus não ouve não. Deve ser que eu rezo baixo, pois meu Deus não ouve não. Pois meu Deus não ouve não. Bamboranda, que até lá não chegou, boranda. É boranda, que a chuva não chegou, boranda. Ta zmienność bossanowy, samby i wszystkiego, co jest muzyką, a muzyką Ellie Fitzgerald między innymi jest to nagranie Water Drink Aquadab Bay. Eu sempre tive uma certeza que só me deu desilusão. É que o amor é uma tristeza, muita magoa demais para um coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. I'll never see another springtime. I'll never feel the summer. Unless you're there to share that springtime. And like the rain and the flower, our hearts are one. Aqua de beber, aqua de beber, camarada. Aqua de beber, aqua de beber, camarada. Eu quis amar, mas tive medo. É que salvar meu coração. De matar o teu coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber. Zapraszamy do reklamy. W Euro super rabaty na letnie klimaty. Wybrane produkty z rabatem nawet do -70%. Na przykład odkurzacz automatyczny iRobot Roomba i7 Plus. Sterowanie smartfonem za 3299. Taniej o 200 zł. I dodatkowo do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Łap super rabaty w sklepach Euro i na euro.com.pl.